asortyment z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 października, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister finansów nie wyklucza emisji obligacji na obronność. Mówi też o niełatwych rozmowach na temat unijnego wsparcia. Pierwszych dwóch pseudokibiców ŁKS-u Łomża, blokujących przejazd autobusu z dziećmi jadącymi na mecz, usłyszało zarzuty. Zaczynamy jednak od problemów z przejazdem na S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Ciężarówka przewożąca prawie 170 świń przewróciła się na S5 koło Szubina w województwie kujawsko-pomorskim. Droga jest całkowicie zablokowana. Przed naszym przybyciem kierowca został ewakuowany. Jest tam zwierzyna. W pierwszej kolejności będzie trzeba pewnie ewakuować te zwierzęta. Świnie, które są na naczepie. Kwestia dalszego jakiegoś przeładunku, postawienia pojazdu na koła. Powiedział nam Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. Nie podano, ile mogą potrwać utrudnienia. Polska może wyemitować obligacje na obronność, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Szef resortu tłumaczy, że Unia Europejska nie zgodziła się, aby wydatki na obronność wyjąć spod procedury nadmiernego deficytu. Jednocześnie dodał, że Polska chciałaby, aby do wydatków dołożyła się wspólnota, ale dodał, że nie jest to łatwy proces. W przyszłym roku wydatki Polski na obronność mają wzrosnąć z 4,1% do 4,7% PKB. Policjanci ustalili, kim jest kilku pseudokibiców ŁKS-u Łomża, którzy zablokowali wczoraj autokar z 7-latkami jadącymi na mecz Jagiellonii. Grupa osób w szalikach klubowych nie chciała wypuścić autobusu z parkingu szkoły, a później blokowali rondo. Organizator wyjazdu dzień wcześniej otrzymał anonimową wiadomość z ostrzeżeniem. Wczoraj rano dyżurny łomżyńskiej jednostki otrzymał informację od opiekuna wycieczki szkolnej, że poprzez platformę internetową dostał on ostrzeżenie, że wyjazd wycieczki może być zakłócony. Powodem jest fakt, że dzieci wyjeżdżają kibicować na mecz Jagiellonii, a powinny kibicować jedynie drużynie ŁKS Łomża. Na miejsce zbiórki natychmiast udał się patrol policji. Okazało się, że grupa około 20 pseudokibiców blokuje wyjazd autokaru, uniemożliwiając opuszczenie parkingu szkolnego, a następnie blokując przejście dla pieszych tak, by autokar nie mógł przejechać. Mówiła Karolina Wojciekan z policji. Pseudokibice w oświadczeniu, które opublikowali na swoim profilu w mediach społecznościowych, napisali, że tylko chcieli porozmawiać. Później je usunęli. Dwaj pierwsi chuligani, którzy brali udział we wczorajszych wydarzeniach, usłyszeli już zarzuty. Odpowiedzą m.in. za tamowanie ruchu i niestosowanie się do poleceń policji. Teraz w serwisie Trójki odpowiedź koalicjantów na propozycję lidera PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby rządzący wystawili wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich. Mówi wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska. Koalicja Obywatelska będzie miała swojego kandydata. Zaprezentujemy go 7 grudnia na Śląsku. Serdecznie zapraszam. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik mówi o ewentualnym wspólnym kandydacie w drugiej turze. Chcemy, by w pierwszej turze wyborów prezydenckich wybrzmiały lewicowe postulaty, wybrzmiały lewicowe idee i lewicowy program. Do tego tutaj z tego pola na pewno nie będziemy się przesuwać. Pomysł wspólnego kandydata chwali Polska 2050, Trzecia Droga i ma nawet kandydata, mówi poseł ugrupowania Michał Gramatyka. Jeżeli Szymon Hołownia zostanie kandydatem całej koalicji, no to on po prostu wygra te wybory i Kosiniak-Kamysz, który zawsze potrafi patrzeć parę kroków do przodu, po prostu to przewidział. Na razie jedynym kandydatem, który ogłosił start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, jest Sławomir Mentzen z Konfederacji. Jutro zostanie otwarta linia tramwajowa na warszawski Wilanów. Potwierdzili to w rozmowie z nami przedstawiciele stołecznego ratusza. Na razie nie będą wprowadzane zmiany w kursowaniu autobusów w sąsiedztwie nowego tramwaju. Od jutrzejszego poranka pasażerowie będą mogli korzystać z dwóch linii tramwajowych, 14 i 16. Zaplanowano też uroczystość związaną z otwarciem. Odbędzie się ona w miasteczku Wilanów. Już dziś po torach przejechały tramwaje oznaczone numerem linii oraz przebiegiem trasy. Otwierana jutro linia ma niespełna 8 km długości i 12 przystanków. Budowa tramwaju na Wilanów rozpoczęła się pod koniec sierpnia 2022 roku. Miała się zakończyć na przełomie 2023 i 2024 roku, ale wykonawca prac, firma Budimex, kilka razy przesuwała termin. Otwarcie linii nie oznacza końca wszystkich prac. Do zrobienia jest m.in. zachodnia jezdnia ulic Sobieskiego i Belwederskiej. W budowie jest też odnoga na osiedle Stegny. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.

Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo J5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska, a to jest audycja Górska o klimacie. Zacznę od bardzo ważnej liczby. Jedynie 27% tyle żyjącej planety nam pozostało. Wynika z najnowszego raportu WWF Living Planet Report z tego roku, który ukazał się niedawno. Raport ten i wskaźniki, które możemy tam znaleźć, śledzą trendy wielkości populacji kręgowców na całym świecie. Jeden najnowszy raport ujawnia katastrofalny spadek średniej liczebności monitorowanych populacji dzikich zwierząt w ciągu zaledwie 50 lat. O tym będę rozmawiać z Dariuszem Gatkowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dariusz Gatkowski jest doradcą zarządu do spraw różnorodności biologicznej z Fundacji WWF Polska. Może zacznijmy właśnie od tej bioróżnorodności. Co to jest bioróżnorodność? To jest bogactwo życia, które nas otacza. I to bogactwo życia jest definiowane na trzech poziomach: genetycznym, populacji gatunków i ekosystemów. Bo zazwyczaj jak my myślimy o różnorodności biologicznej, to często myślimy o gatunkach, że to są gatunki, które wymierają, o tym, że są gatunki, które nie wymierają, ale są zagrożone wyginięciem. To pojęcie jest szersze. Nie tylko gatunki, o których my myślimy, ale też populacje, czyli populacje to są osobniki danego gatunku, które żyją w jakimś regionie. Na przykład może być populacja rysia bałtyckiego i rysia karpackiego. Bałtyckiego na północy Polski, ale nie tylko Polski, a populacja rysia karpackiego na południu Polski w Karpatach. Też o różnorodności biologicznej mówimy, jeśli chodzi o liczebność tych populacji i gatunków. Jeżeli liczebność populacji spada, no to też różnorodność biologiczna spada, a jak wzrasta liczebność, to wzrasta. Czyli liczebności populacji gatunki i różnorodność również jest definiowana na poziom ekosystemów. Ekosystemy to są takie systemy, które składają się z części ożywionej i nieożywionej. I ta część nieożywiona zależy od tej ożywionej, ożywiona od nieożywionej i tworzą się bardzo specyficzne biory roślin i zwierząt. I na przykład takie najbardziej znane definicje ekosystemu to są ekosystemy lądowe, takie jak na przykład lasy, to są ekosystemy krajobrazu rolnego, są to ekosystemy słodkowodne, jezioro jest jakimś ekosystemem. My możemy schodzić w tych ekosystemach na coraz mniejsze fragmenty, na przykład lasy, to może być las pod Wrocławiem czy pod Warszawą, też jest jakąś formą ekosystemu. A tak naprawdę, jeżeli wyjrzymy za okno i zobaczymy albo park, albo skwer, to też tam jest jakiś ekosystem, w którym zobaczymy jakieś rośliny i na tych roślinach są jakieś organizmy, takie, które my widzimy, może ptaki, ale też takie, które nie widzimy, jakieś bakterie, wirusy, małe bardzo organizmy, które gdzieś żyją pod korą i których my nie widzimy, ale one są. Ekosystem to jest też taki trochę system naczyń połączonych. Mówi się, że jeśli w tym ekosystemie zabraknie tego jednego układanka puzli, no to nie jest, to wpływa to negatywnie na całość. Jaka jest w tym prawda? To jest cała prawda. Gdybyś mógł nawet też przytoczyć jakiś konkretny przykład. To jest prawda i ja może opowiem takim przykładzie dosyć drastycznym. Ja może powiem, że my teraz mówimy o różnych negatywnych rzeczach, ale raport mówi o negatywnych rzeczach i daje nadzieję, pokazuje rozwiązania, do których mam nadzieję dojdziemy. Za to teraz przykład. Cofnijmy się o jakieś 70 lat, do lat 50. i przenieśmy się do Chin, zarządzanych przez partię komunistyczną. I pod koniec lat 90. partia komunistyczna zarządziła walkę z kilkoma plagami. Te plagi to były szczury, to były muchy, komary, ale też były wróble. Co mają wspólnego z jakimiś zagrożeniami dla ludzkości wróble? W sumie to wydawałoby się, że dobrze. No, może poza tymi wróblami, które gdzieś tam jednak przychodzi nam do głowy. No, wróble raczej lubimy, no ale szczury, komary, w sumie moglibyśmy się ich pozbyć z ekosystemu, czy w ogóle ze świata i pewnie by nam się wszystkim żyło lepiej. Ale to, pewnie powiesz coś zupełnie przeciwnego. To nie jest prawda, tak za to opowiem spodziewam. O wróblach, jeśli chodzi o komary i o muchy. Pamiętajmy o tym, że to dzięki owadom mamy dużą różnorodność biologiczną, dlatego że owady i bezkręgowce są często pożywieniem na przykład ptaków. Ale do tego może jeszcze przyjdziemy. Ja opowiem o wróblach, które to wróble zaobserwowano pod koniec lat 50. w Chinach, że jedzą ziarna ryżu. No to prawda, że one jak jest gdzieś ryż, no to jedzą te ziarna ryżu. Więc stwierdzono, że wyeliminują wróble po to, żeby było więcej pożywienia dla rodzin chińskich. No i rzeczywiście zaczęto je eliminować, te wróble, i bardzo skutecznie. Okazało się, że płoszenie tych wróbli powoduje to, że one po jakimś czasie są zmęczone, padają po prostu na ziemię i tam można je zbierać, zabijać. No co by nie było, jaka metoda by nie była, ona była skuteczna niestety. No i rzeczywiście tych wróbli było coraz mniej. Ale co mają do siebie wróble? No wróble oprócz tego, że rzeczywiście jadły ten ryż, jeżeli gdzieś miały dostępny, ale one szczególnie w sezonie lęgowym, jak miały młode, to żywiły się larwami szarańczy, czy w ogóle larwami owadów. W dużej mierze też szarańczy. No i jeżeli było mniej wróbli, no to szarańczy było więcej. I pod koniec lat 50. To są lata głodu w Chinach. Szacuje się, że dziesiątki milionów istnień ludzkich to kosztowało z powodu głodu. A ten głód też był spowodowany tym, że były masowe pojawy szarańczy. Więc jeżeli tych wróbli by było więcej, tej szarańczy by było mniej, prawdopodobnie więcej ludzi by przeżyło. Dlatego to ja mówię o takim korzystnym z jakiegoś powodu dla nas schemacie, że ptaki jedzą larwy owadów, które to larwy owadów często żywią się na roślinach, które są uprawiane po to, żebyśmy z nich korzystali. I to jest jedna z usług ekosystemowych. Usługi ekosystemowe ekonomiści nazwali korzyści, które czerpiemy z przyrody, z różnorodności biologicznej, z ekosystemów, usługami ekosystemowymi. I te usługi ekosystemowe są liczone. Za to przykład wróbla w Chinach jest jednym z takich przykładów, który mówi nam, że tak naprawdę my wiemy często, co się stanie, jeżeli spadnie tam nam różnorodność biologiczna, ale też często nie wiemy i lepiej zadbać o to, żeby ta równowaga w naszych ekosystemach przyrodniczych, w naszej przyrodzie była zachowana. Warto dbać o przyrodę, środowisko. Ja bym ci dała takie zadanie. Zadanie dotyczące bobrów, dlatego że temat bobrów przewija się przez media i w ogóle opinię publiczną od dłuższego czasu i w sumie temat wraca jak bumerang również teraz w kontekście tematu powodzi w Polsce. I mamy część społeczeństwa, która uważa, że bobry to są szkodniki. Wyobraźmy sobie, że bobrów w ogóle nie ma w Polsce. Co by się wydarzyło? No to wydaje mi się, że to moglibyśmy mieć sytuację analogiczną do tego, co było w Chinach. Oczywiście nie chodzi mi o głód, ale analogiczny pod tym kątem, że jest jakaś obserwacja, czyli nie mamy danych naukowych potwierdzonych jakimiś badaniami albo serią badań, tylko obserwacje. Wróble jedzą ryż, więc zabijajmy wróble. Tu widzimy bobra na tamie w czasie powodzi, no to prawdopodobnie na tamie przeciwpowodziowej, no to prawdopodobnie to, nie wiem, chce się podkopać albo coś tam z tym wałem przeciwpowodziowym zrobić. Za to te obserwacje, wydaje mi się, warto potwierdzić danymi naukowymi i z tego, co ja wiem, nie ma żadnych danych naukowych, które mówią o tym, że bobry zwiększają ryzyko powodziowe. Wiemy oczywiście, że one potrafią się gdzieś w te wały przeciwpowodziowe wkopać, zrobić sobie norę. Za to, no, jeżeli te wały są tak blisko rzeki, to znaczy, że po prostu nie powinno ich tam być. Te wały powinny być oddalone od rzeki po to, żeby rzeka mogła się na tyle wylać w danym miejscu, żeby nie zatopić miasta poniżej. Więc to pytanie, czy po prostu my dobrze zaplanowaliśmy tą ochronę przeciwpowodziową. Za to, co by było, jeżeli by nie było bobrów? Co robią bobry? Wiem, że bobry sobie budują żeremia, w których mieszkają. Nie zawsze są to żeremia, mogą się wkopać w jakąś norę, ale też bobry retencjonują wodę. Są zwierzętami, które chyba oprócz człowieka najbardziej kreują krajobraz. No i w tych bobrzych jeziorkach, zbiornikach zatrzymują wodę i to zatrzymują wodę w taki sposób, że te ich tamy bobrze nie przetamowują na stałe środowiska, czyli to, co jest powyżej i poniżej bobrzej tamy jest w stanie się połączyć. Te środowiska, ekosystemy się łączą. Magazynują wodę tak naprawdę dla nas, czyli ta woda, która mogła spłynąć, ona zostaje w tych bobrzych zbiornikach wodnych i dzięki temu latem, kiedy wody jest mniej, tak naprawdę w tych ciekach, gdzie, na których są przetamowania bobrze jeziora, tej wody jest więcej, a w takich momentach, kiedy jest dużo wody, te przetamowania powodują to, że tam woda się gromadzi. Inaczej biorąc, one w jakiś sposób regulują tą ilość wody, magazynują dla nas i z tego, co wiemy, ilość zmagazynowanej wody przez bobry jest ogromna i ma duże znaczenie dla zapobiegania suszy i konsekwencji suszy. Czyli jednym słowem pokochajmy bobry. Czyli jednym słowem mówmy dobrze o bobrze. Trzeba doceniać to, że przyroda czy niektóre gatunki dają nam naprawdę dużo i to, że my zaobserwujemy bobra na jakimś wale przeciwpowodziowym nie oznacza, że on coś niszczy. On prawdopodobnie ucieka przed tą wodą, przed którą my też chcemy się uchronić. Postawmy tutaj kropkę i zaraz wrócimy do rozmowy. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać, w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak, wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze. Lato, gdzie tańczą. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko, co mi dasz, twój numer. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Tańczą wolne duchy. noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit. Nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra. Tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra. Tak jakby nie było jutra. Teraz chciałabym podyskutować na temat tego, dlaczego my tracimy gatunki zwierząt, dlaczego ta bioróżnorodność się zmniejsza. I na początku audycji podałam taką liczbę, która naprawdę jest przerażająca. Jedynie 27% tyle żyjącej planety nam pozostało. Z czego wynikają te spadki, tak ogromne na przestrzeni ostatnich też kilkudziesięciu lat? Mówimy tutaj o wskaźniku Living Planet Index z raportu Living Planet Report 2024. Wskaźnik ten mówi o średniej liczebności monitorowanych gatunków dzikich zwierząt. To są gatunki ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb. I ten spadek jest o 73% w ciągu 50 lat, od 1970 roku do 2020 roku. No i teraz sobie pomyślmy, 73% średni spadek liczebności, pomyślmy sobie, co by było, jeżeli w Polsce od 50 roku do 2020 roku spadłoby o 73% liczebność Polek, Polaków. No jak teraz mamy około 36 milionów, 37 milionów. To zaskoczyłeś mnie tutaj ludzi, tym pytaniem, to... które jest trochę pewnie retoryczne, bo możemy sobie wyobrazić, co by się wydarzyło. No, możemy sobie miałoby też skutki ekonomiczne. Skutki ekonomiczne, społeczne. I mniej więcej tak możemy sobie wyobrazić, że to są skutki dla świata przyrody. No i co z tego? No ale my jesteśmy zależni od świata przyrody. Jesteśmy od świata przyrody zależni i gospodarczo, i społecznie. Jesteśmy zależni do tego, że produkujemy żywność, leki, ubiór. Dzięki temu, że mamy tą różnorodność biologiczną, usługi ekosystemowe i my z tego po prostu czerpiemy. Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że ponad połowa produktu krajowego brutto w skali globalnej jest w sposób umiarkowany lub wysoce zależny od usług ekosystemowych. Właśnie wyjaśnij, co to są te usługi ekosystemowe. Usługi ekosystemowe to są korzyści, które daje nam świat przyrody, w tym różnorodność biologiczna, i te usługi to może być na przykład to, że my produkujemy żywność. Mówiłem tutaj o glebie, o różnorodności biologicznej w glebie, o próchnicy. Jakby nie było różnorodności biologicznej w glebie, nie byłoby próchnicy, bo te wszystkie żyjątka, bakterie przetwarzają rośliny, czyli masę organiczną, martwe rośliny, masę organiczną, przetwarzają, wciągają do gleby i no, rozkładają tak, że tworzą próchnicę i uwalniają z tych roślin też składniki odżywcze, które są potrzebne do kolejnych pokoleń roślin. I to jest jedna z usług ekosystemowych. Usługą ekosystemową też jest coś, co my znamy i często mówimy, to może przytoczę, czyli zapylanie. Wiemy, czym są usługi ekosystemowe, wiemy, do czego potrzebujemy bioróżnorodności, ale czy wiemy, co w największym stopniu przyczynia się do degradacji tej różnorodności biologicznej? Takie czynniki, które degradują różnorodność biologiczną, to w głównej mierze jest to utrata lub degradacja siedlisk przyrodniczych. Czyli my jako ludzie, naszym siedliskiem przyrodniczym może na przykład być nasze mieszkanie, w którym w dużej mierze przebywamy. No nie tylko, ale wyobraźmy sobie takie mieszkanie. Czyli chodzi o to, że karczujemy las, a w tym miejscu stawiamy osiedle na przykład. Może być coś takiego, ale nie tylko. I ta degradacja, ten zanik ekosystemów, to może być wycięcie lasu i rzeczywiście zamienienie tego na uprawę soi gdzieś w Puszczy Amazońskiej. Tak, to jest degradacja. Za to też możemy ten las, czy w Polsce, czy w Puszczy Amazońskiej, osuszyć, na przykład zmieniając bieg rzeki, prostując ją. Ta woda po prostu będzie spływała i tej wody będzie mniej. Jeżeli wody jest mniej, to też tym roślinom, które tam rosną, będzie gorzej. One będą mniej odporne, będą bardziej podatne na choroby, na owady, które uznawane są w gospodarce za szkodliwe, i ten ekosystem będzie się degradował, będzie bardziej podatny na czynniki zewnętrzne, na przykład również na zmianę klimatu. Degradacja i zanik siedlisk przyrodniczych to jest główna przyczyna spadku różnorodności biologicznej, no bo jeżeli nie mamy gdzie mieszkać, no to trudno, żebyśmy w tym miejscu się dobrze czuli. Tak samo jest z przyrodą. Główną przyczyną, która stoi za tym czynnikiem, jakim jest utrata siedlisk przyrodniczych czy degradacja siedlisk przyrodniczych, jest system żywnościowy. Ale też trudne słowa, za którym się bardzo dużo kryje, czyż nie? Tak, za to ja może opowiem jeszcze o tych czynnikach, które wpływają na degradację różnorodności biologicznej. To są zanieczyszczenia, to jest nam łatwiej sobie wyobrazić i powietrza, i wody, i gleby. Czyli to, co się wydarzyło na Odrze. To, co się wydarzyło na Odrze, ale też to, co się wydarzy na przykład wiele razy w roku, czyli dawkowanie nawozów sztucznych powoduje to, że zakwasza się gleba, przez to gorzej jest tej różnorodności biologicznej w glebach żyć i przez to może się też okazać, że one będą wyjaławiane, ale też te nawozy spływają do naszych rzek i zanieczyszczają rzeki. A rzeki spływają do Bałtyku i potem jak jedziemy w lipcu czy w sierpniu na Bałtyk, żeby się wykąpać, to czasami są takie ostrzeżenia, że jest zachwyt siniec. To jest zanieczyszczenie i jest jednym z czynników utraty różnorodności biologicznej. Innym czynnikiem jest zmiana klimatu, coraz ważniejszym. I jeszcze innym czynnikiem są gatunki inwazyjne, gatunki obce inwazyjne oraz choroby. Czynnikiem, który jest bardzo istotny, szczególnie w morzach, jest to nadmierna eksploatacja. Przełowienie zasobów ryb, czy to specjalnie, czy przypadkowo. Zaraz będziemy kontynuować ten temat. Zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Well, it's safe to say now, you can tell I miss you the most. I step away now, it'll make it harder to know whether this is right or whether we should do this at all. I don't know either way, all I know is that we've been moving wrong. There's a lot in our minds, we've been acting kinda crazy. We know how to push each other till we go insane. So we probably shouldn't do this. We already went through this, but I know if I'm not with you, then I'ma miss you. Yeah, yeah. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Then let me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry. Chciałabym, żebyś opowiedział, czym jest ten system żywnościowy i w jakim stopniu, wiemy, że w największym stopniu ze wszystkich innych czynników odpowiada za degradację bioróżnorodności czy różnorodności biologicznej, ale to jest takie dosyć trudne wyrażenie. wiele się za tym kryje. Jakbyś mógł wyjaśnić, co to tak naprawdę oznacza dla mieszkańca Polski? System żywnościowy to jest to, jak produkujemy żywność, jak przetwarzamy żywność, jak ją transportujemy, ale też jest o naszej diecie, czyli co konsumujemy, czyli właściwie to jest, można powiedzieć, wszystko od pola do stołu. No i rzeczywiście to jest trudne, bo to jest jakiś ogromny system, który nas otacza, bo my codziennie chodzimy do sklepu, więc codziennie jemy śniadanie, kolację, pewnie obiad, więc my z tym systemem żywnościowym mamy codziennie do czynienia i to nie raz. Co z tym systemem żywnościowym? No to, jak produkujemy, jest istotne, dlatego też mówiłem o tych siedliskach przyrodniczych. Jeżeli wytniemy las w Amazonii i tam posiejemy soję, no to stracimy las, będziemy mieli soję. A po co nam ta soja w lesie amazońskim? Znaczy, ja znam odpowiedź, ale chciałabym, żebyś powiedział. To i wcale nie dla wegan. Jeśli chodzi o szczegóły, to rzeczywiście weganie raczej nie będą korzystali z tej soi, bo ona jest głównie eksportowana z tych krajów Ameryki Południowej, bo to nie tylko w Puszczy Amazońskiej, i jest kupowana przez kraje wysoce rozwinięte, czy kraje północy, jak je nazwać, w tym Polskę. Przez przedsiębiorców, którzy kupują je po to, żeby wytwarzać z niej pasze. Pasze dla zwierząt hodowlanych, które potem część z nas konsumuje albo przynajmniej korzysta z produktów od zwierzęcych. Wiemy, że Europa na pewno sprowadza tą soję. W Polsce też pewnie ją znajdziemy. Dlatego też ten system żywnościowy... Przepraszam, że ci przerwę, ale jest to, myślę, że niezwykle ciekawe, jak to, czy jemy mięso i też w jakich ilościach, może mieć wpływ na przykład na wylesianie puszczy w Amazonii. Na wylesianie Puszczy Amazonii, ale też pamiętajmy o tym, że w Polsce też mamy rolnictwo i w Polsce też mamy różne ekosystemy. Lasy są o tyle bezpieczne, że trudno przekształcić las w Polsce na nie las. To jest bardzo mała szansa, że jakiś obszar zostanie wylesiony po to, żeby zasiać kukurydzę czy pszenicę. Za to w Polsce również mamy do czynienia z utratą siedlisk przyrodniczych spowodowane gospodarką rolną, dlatego że jeżeli mamy gospodarstwa, które są monokultury, czyli jest bardzo duża powierzchnia, jedna uprawa, nie ma miec, nie ma jakichś fragmentów, zadrzewień, krzaków, to na ta różnorodność biologiczna mocno spada. W Polsce możemy to prześledzić na wskaźnikach, może nie Living Planet Index, który jest wskaźnikiem globalnym, ale w Polsce Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi monitoring. Akurat możemy sprawdzić na monitoring ptaków polskich i tam jest wskaźnik FBI. Jest to wskaźnik, który Farmland Bird Index, czyli wskaźnik, który mówi o liczebności, spadku czy tam wzroście ptaków, pospolitych ptaków terenów rolnych. I ten wskaźnik agreguje, sumuje w sobie dane dla 22 gatunków, takich jak na przykład bocian biały, pustułka, jak cznadle, jak mazurki, jak czajki. Takie gatunki, które my widzimy pospolicie w krajobrazie polskim. I ten wskaźnik mówi, że mniej więcej 23% spadły nam liczebność tych gatunków od 2000 roku do 2023 roku. Więc to nie tylko jest tak, że gdzieś w Amazonii może być źle, w Polsce to również wskaźnik mówią, że nie jest dobrze. I w każdym razie rolnictwo może być prowadzone tak, że daje przestrzeń przyrodzie, co też ma wpływ na rolnictwo pozytywne, bo są z tego usługi ekosystemowe, albo może być totalną monokulturą, jedna uprawa na wielu hektarach, która jest dla przyrody pustynią. Rolnictwo też może oddziaływać na jakość wód. Mówiliśmy tutaj o spływie nawozów do rzek naszych, a potem do Bałtyku. To też jest czynnik utraty różnorodności biologicznej, więc rolnictwo ma wpływ negatywny, ale też pamiętajmy o tym, że rolnictwo ma wpływ pozytywny. Jakby już nie mówmy o rolnictwie źle, rolnictwo może mieć wpływ pozytywny i negatywny. Pozytywny wpływ mają rolnicy, którzy na przykład dbają o glebę, rolnictwo regeneratywne, które dba o zasoby węgla organicznego, próchnicy w glebie, które dba o to, żeby były miedze, żeby były nad ciekami wodnymi pasy takie, które powodują to, że te wszystkie zanieczyszczenia biogeny nie spływają do rzek. Czy to zawsze musi być uprawa ekologiczna, czy niekoniecznie? Nie. To nie musi być rolnik, który ma certyfikowane uprawy ekologiczne, żeby dbał o przyrodę. Nie musi też być. Przy okazji. Pamiętajmy, że rolnicy, czy rolniczki ekologiczni tak naprawdę to są osoby, które bazują na swoim know-how, na swojej wiedzy, ogromnej wiedzy i doświadczeniu. I te osoby potrafią tak gospodarować, że nie potrzebują używać nawozów sztucznych, radzą sobie z owadami, które są szkodliwe dla upraw. Więc to jest taki poziom know-how bardzo wysoki. Świetnie, że to mówisz. To jest rolnictwo ekologiczne. Osoby, które prowadzą rolnictwo konwencjonalne, oczywiście mogą sprzyjać różnorodności biologicznej przez chociażby tworzenie jakichś zakrzaczeń w takich miejscach, gdzie trudno gospodarować, czy robiąc takie pasy przy rzekach, których też trudniej gospodarować, ale w tych pasach są strefy tak zwane buforowe, gdzie te wszystkie nawozy spływające z gleb się akumulują, ale dzięki też rolnictwu regeneratywnemu dbającemu o glebę, w tym rolnictwie jest duży nacisk na to, żeby ta gleba była non-stop pokryta, nawet zimą, żeby pokryta jakąś roślinnością albo szczątkami roślin, przez to, jeżeli jest bardzo ulewny deszcz, wtedy ta gleba nam nie spływa, gdzieś nie wiadomo gdzie, nie tracimy jako rolnicy, ale też powoduje to zwiększenie wilgotności, mniejsze parowanie. Jest dużo takich korzyści, które bezpośrednio rolnicy korzystają i znamy fajne przykłady rolników, którzy konwencjonalnych, którzy z tego korzystają. Polecam odwiedzić na Facebooku, to się mówi strona, czy to jest... Może być strona, tak. Może być strona. Życie na pola pana Patryka Kokocińskiego, rolnika roku WWF-u. Bardzo, bardzo fajnie dba o swoje zasoby przyrodnicze i dba po to, żeby, jak to się mówi, spinało mu się gospodarczo, dlatego że zauważył, że dbało się o wodę, dbało się o różnorodność biologiczną, zapylacze, mu się po prostu opłaca. Super, super, świetnie, świetnie, że o tym mówisz, naprawdę. W raporcie podajecie wiele, wiele liczb, ale zwróciłam uwagę jeszcze na jedną. Mamy 5 lat na to, żeby skierować świat na drogę zrównoważonego rozwoju. Dlaczego tylko 5 lat? To, co się może zdarzyć, to właściwie już widzimy teraz. Pamiętamy jeszcze powódź całkiem niedawno na Dolnym Śląsku i w tym samym czasie, kiedy była powódź na Dolnym Śląsku, na północy Polski była susza. To jest efekt zmian klimatu, ale nie tylko zmian klimatu, ale też utraty różnorodności biologicznych. W regionach górskich, jeżeli mamy miejsca, które nie są zalesione, tam jest dużo łatwiejszy spływ wody, więc jeżeli jest dużo łatwiejszy spływ wody, no to tam łatwiej w tych zlewniach będą tworzyły się powodzie, ale też będą narażone na suszę, jak jest mniej opadów. Powodzie, susze, fale upałów to jest coś, co jest związane i z klimatem, i z różnorodnością biologiczną. Fale upałów w miastach, jeżeli w miastach byśmy mieli dużo więcej drzew, zieleni, to było dla nas mniej uciążliwe, te fale upałów. Więc to się dzieje teraz. Katastrofa na Odrze też jest jedną z konsekwencji tego, że my nie dbamy o klimat, nie dbamy o różnorodność biologiczną i to jest fajny przykład, szkoda, że negatywny. Za to jest przykład, w którym Odra była zanieczyszczona przez wiele, wiele lat. Zaraz będziemy rozmawiać jeszcze o tym, co się stanie, jeśli zrobimy zbyt mało i osiągniemy te krytyczne punkty, ale też co powinniśmy zrobić, żeby im zapobiec. I zaraz wrócimy do rozmowy. Mam czas, więc dziś swobody. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Dzisiaj z życia pisza. Zostawiam chciałbym mówić, więc nikam. Wracamy do rozmowy. Co się zadzieje, kiedy przekroczymy te punkty krytyczne? Na jednym konkretnym przykładzie. Jeden konkretny przykład, który chyba jest najbardziej obrazowy i przemawia do nas, jest przykład Puszczy Amazońskiej. Jeżeli wytniemy 20-25% pierwotnego obszaru Puszczy Amazońskiej, lasów Puszczy Amazońskiej, to szacuje się, że wtedy przekroczymy ten punkt krytyczny. W Puszczy Amazońskiej mamy taki system pogodowy, w którym wilgoć nad morza napływa nad lasy. Ta wilgoć się skrapla w postaci deszczu i potem ten las działa jak pompa i tą całą wilgoć odparowuje z powrotem do powietrza. I potem jest kolejny cykl, że jak jest bardzo duża wilgotność, to jest kolejny deszcz i tak dalej, i tak dalej. I ta wilgoć się przesuwa też nad oceanu coraz bardziej w głębiej w lasu. I jest taki cykl. Opad, parowanie. Duża wilgotność i bardzo bogaty las tropikalny, bogaty w różnorodność biologiczną. Jeżeli wytniemy dużą część lasu, to wtedy ten deszcz, który nam spadnie, on nie wyparuje, dlatego że najzwyczajniej na świecie spłynie po ziemi i odpłynie. Mniejsze parowanie, mniej deszczu. Jeżeli jest mniej deszczu, to też jest mniejsze parowanie, więc to jest taki cykl, który będzie się nakręcał i tak naprawdę doprowadzi do tego, że tego deszczu, tej wilgotności w lesie będzie za mało, żeby te lasy mogły dalej być lasami tropikalnymi i będą one zamierały. To, że będą zamierały lasy, drzewa, a właściwie cały las, będzie spowodowało to, że będzie więcej martwych drzew, więcej martwej biomasy, która będzie się rozkładać. Jak się rozkłada biomasa, no to emituje gazy cieplarniane. Więcej gazów cieplarnianych spowoduje to, że na naszym globie tych gazów będzie więcej. No i Puszcza Amazońska jest tak dużym magazynem węgla, w drzewach głównie, w roślinności, ale też w glebach, że spowoduje to, że zmiana klimatu jeszcze będzie się pogłębiać i będzie tak naprawdę też wpływać na nas w Polsce. A w jaki sposób będzie wpływać na nas w Polsce? Zmiana klimatu chociażby wpływa to, że są bardziej gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Mówiliśmy o powodzi. Jeżeli mamy cieplejsze powietrze, to w tym powietrzu może się gromadzić więcej wilgoci, więc jeżeli się zgromadzi dużo wilgoci i będzie na przykład front atmosferyczny, czyli powietrze ciepłe się zetnie z powietrzem zimnym, to ten opad będzie bardziej gwałtowny, bo będzie więcej wilgoci, większy deszcz. Ale też spowoduje to, że będą bardziej uciążliwe okresy susz, no i bardziej uciążliwe fale upałów. To zmieni dużo zarówno w całej różnorodności biologicznej, no ale pomyślmy sobie, jakbyśmy byli w skórze rolnika czy rolniczki, jakbyśmy planowali naszą działalność rolną, jeżeli w każdym roku właściwie mamy dużą szansę na suszę i każdy rok to są susze, nie wiadomo kiedy one przyjdą. W każdym roku są ulewne deszcze, które dla nas są problemem, ale też co gorsze, to szczególnie dla osób, które mają sady. Przymrozki mamy w naszym kraju mniej więcej o tej samej porze, a okres wegetacyjny się zaczyna wcześniej. Okres wegetacyjny, czyli rośliny zaczynają, powiedzmy, odżywać wcześniej, bo jest cieplej, zimy są ciepłe, one wcześniej odżywają, ale jak już one są w okresie wegetacyjnym długo, to przychodzą przymrozki. Mogą akurat przychodzić wtedy, kiedy najbardziej nie chcemy, czyli na przykład wtedy, kiedy kwitną te nasze sady. I w tym roku mieliśmy z tym do czynienia, że osoby, które mają sady, ratowały się jak mogły, chociażby rozpalając ogniska, po to, żeby nie stracić tak naprawdę swojego dobytku. Też były prośby o wsparcie. Co my możemy zrobić na poziomie jednostki, ale też na poziomie bardziej systemowym, żeby móc walczyć z tym, co się obecnie dzieje, żeby móc przeciwdziałać tej degradacji bioróżnorodności? My w raporcie mówimy o tym, żeby naprawić cztery systemy. To jest system ochrony przyrody, jak ją chronimy. I a propos systemu ochrony przyrody, też o tym mówi nasza petycja. Na stronie wwf.pl jest petycja, którą kierujemy do szefa rządu, do premiera. Chcemy, żeby nasz rząd jak najszybciej podjął działania, żeby w Polsce było co najmniej 30% obszarów chronionych i na lądach i na morzu, w tym 1/3 z tego, czyli 10% obszaru Polski, 10% na lądzie i na morzu ochrony ścisłej. Nie mylić tą ochrony ścisłą z niemożnością wejścia do lasu. W tej ochronie ścisłej można wejść do lasu, zbierać jagody. To nie chodzi o jakiś taki totalny zakaz. Mówimy o tym, żeby polski rząd bardzo poważnie podjął działania przygotowania Krajowego Planu Odbudowy Zasobów Przyrodniczych. To jest związane z naszym zobowiązaniem wynikających z rozporządzeń. W tym roku kraj Unii Europejskiej i Parlament Unii Europejskiej zdecydowały o tym, że wchodzi w życie, że zostało stworzone i weszło w życie rozporządzenie w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. to jest o tyle istotne, że my nie tylko... Nature Restoration Law. Nie tylko chronimy, ale odtwarzamy, co daje nam duże korzyści gospodarcze. To jest jeden z systemów. Inny system, o którym dzisiaj mówiliśmy, to jest system żywnościowy, który bardzo jest niekorzystny dla naszej planety. 1/4 emisji gazów cieplarnianych jest z tego systemu żywnościowego, około 70% zapotrzebowania na wodę idzie właśnie na ten system żywnościowy. Tutaj potrzebna jest po pierwsze zmiana w praktykach rolnych, takie, żeby były i korzystne dla rolników, i korzystne dla konsumentów, i dla różnorodności biologicznej. Akurat te trzy korzyści się sumują dla nas. Tu chodzi o to, co konsumujemy. Tu już mówimy, co my, Kowalscy, możemy mniej zrobić. Mniej mięsa. Tak, mniej mięsa. I teraz tak, my jako WWF promujemy dietę planetarną. Ja również. Mniej mięsa, mniej białka od zwierzęcego, zastępujemy to białkiem roślinnym, tłuszczami roślinnymi, da się to zrobić. Za to też oczywiście bardzo doceniamy to, że są osoby, które mają dietę wegańską czy wegetariańską. Tutaj bardzo duży szacunek i podziękowania takich osób. To są przykłady, jak dbać o naszą planetę, tak, ale też o swoje pierwszym zdrowie. Pierwszym krokiem już jest samoograniczanie mięsa, tak. Czyli mówimy, to jest taka piękna nazwa, fleksitarianie. Nie musimy oczywiście jej używać, jeśli wydaje nam się dziwna czy trudna, ale po prostu ograniczamy mięso, jemy mniej. Jeśli jedliśmy codziennie, no to możemy jeść 2 razy w tygodniu i to już będzie duży sukces. To będzie duży sukces i każdy kilogram wyprodukowanej wieprzowiny wymaga i dużo więcej wody, dużo więcej gruntów i chyba jest wieprzowina w stosunku na przykład do grochu, który zawiera mniej więcej tyle samo białka i tyle samo składników odżywczych. Wieprzowina powoduje to, że emisja gazów cieplarnianych jest około 12 razy wyższa niż dla produkcji tego grochu, więc zachęcamy do przyjrzenia się swojej diecie. Jeszcze kwestie zdrowotne do tego dochodzą. I to oczywiście dieta planetarna była stworzona przez ludzi, którzy zajmują się dietą zdrową dla człowieka, ale przy okazji stworzyli coś, co jest zdrowe dla planety. To były 2 systemy, o których mówiliśmy. Trzeci system to jest system energetyczny. Większość gazów cieplarnianych z tego systemu. Jak najszybciej odchodzimy od paliw kopalnych na rzecz energii ze źródeł odnawialnych. Najlepiej zielonej energii odnawialnej. Tak, i transformacja sektora finansowego. Ja przeczytałem, że w zeszłym tygodniu chyba była decyzja naszego rządu, żeby 9 miliardów złotych przeznaczyć na dotacje dla górnictwa. Więc z jednej strony rząd nas ratuje przed skutkami klimatu w postaci powodzi na Dolnym Śląskim, a z drugiej strony rząd daje pieniądze, żeby zwiększać tak naprawdę tą emisję gazów cieplarnianych i powodować szkody, więc nasz apel, żeby jednak rzeczywiście te finanse uporządkować i żeby jak najwięcej było finansów korzystnych dla środowiska. W skali globalnej wiemy, że 7 bilionów dolarów rocznie jest przeznaczanych na działalność, która jest szkodliwa dla środowiska, dla nas, a jakieś 200 miliardów, czyli 35 razy mniej dolarów rocznie jest przeznaczana na działalność korzystną dla środowiska, więc ta skala jest absolutnie odwrotna do tego, co powinno być. Dariusz, bardzo ci dziękuję za to wyjaśnienie, jakie znaczenie dla nas ma bioróżnorodność i mam poczucie, że od tego jednego punktu udało nam się dotknąć bardzo wielu różnych obszarów, które wpływają na nasze życie. Usługi ekosystemowe, transformacja energetyczna, system żywnościowy, w sumie to, co jemy, jakie też ma znaczenie, jaki ma wpływ. Bardzo wiele różnych obszarów, a jednocześnie udało ci się o tym wszystkim opowiedzieć w sposób taki bardzo przystępny, więc bardzo ci dziękuję. Moi drodzy, zachęcam do słuchania audycji Górska o klimacie również w formie podcastu na stronie Trójki i na platformach podcastowych, streamingowych. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.